जिनू जिंदगी लब रही है कि ये वो मकाम मेरा है। एथे चैन तो बस रुक जावा, क्यों दिल मैनू कहदा है। जज्बात नवेज मिले ने, जाने की असर होया है। एक आस मिली फिर मैनू, जो कबूल किसी ने किता है। किसी शायर दी गजल जो दे रूनु सुकून दे पल, कोई मैनू इंज मिलिया जिवे बंजारे नू कर। नवे मौसम दी सहर या सर्दी च दोपहर, कोई मैनू इंज मिलिया जिवे बंजारे। नवे मौसम दी सहर या सर्दी चे दोपहर।